الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بسم الله. لا هو ولا عجب، له العجب ان سيوفنا تخطر من دماء قريش وغنائمنا ترد عليه. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فدعا الانصار فقال: من الذي بلغني انتم وكانوا لا يكذبون؟ فقال: جھوٹ نہیں بولتے، تو کوئی بات کہی ہے تو کہیے. قالت: ہاں ہم نے بات کہی ہے. فقال: هو الذي بلغك؟ فقال: اولا ترضون ان يرجع الناس من غنائم الى بيوتهم وتطيعون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو سلكت الانصار واديا او شعبا لسلكت وادي الانصار فاشقر شعبا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا: اگر ہجرت کا مسئلہ نہ ہوتا تو میں بھی انصار کا ایک فرد ہوتا، لیکن بہرحال میں ہجرت کر کے مکے سے مدینہ آیا ہوں، لہذا میں مہاجر ہوں. اگر ہجرت کا مسئلہ نہ ہوتا تو میں بھی پسند کرتا کہ میں بھی انصار کا ایک فرد ہوں. بشار قال: حدثنا ابو بكر قال: حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم او قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم: الانصار تركت وادي الشعب تركت تباشر في وادي الانصار ولولا الهجره لكنت محملا الانصار. یہ حدیث بیان کرنے کے بعد ابو هريرة رضي الله تعالى عنه مذكور رضي الله عنه فرمایا کرتے تھے، کیا کہتے تھے؟ قال ابو هريرة رضي الله عنه: ما ظننا بكبير امي آبوه ونسوه. انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل کوئی حد سے تجاوز نہیں کیا اس کے اندر، ایسا نہیں کہ انصار کو جو ان کا مقام تھا اس سے اوپر بٹھا دیا ہو آپ نے، بالکل کوئی ظلم نہیں کیا آپ نے. میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ نے کوئی ظلم زیادتی نہیں، جو حق تھا انصار کا وہ دیا آپ نے. اور فرمایا آپ نے کہ اگر انصار کسی وادی میں جائیں، کسی گھاٹی میں جائیں، تو میری پسند ہوگی کہ انصار کے بیچے ان کے ساتھ ساتھ میں چلوں. بس نام بتا دو، یہ والی تمہیں پسند ہے، میں اسے طلاق دیتا ہوں، حیض سے پاک ہو جائے، شادی کر لے. قال: بارك الله لك في اهلك ومالك ان يسبكم فدلوه على سوق بني قينقاع. فلما انقلب الى جب وہاں سے واپس آئے بازار سے، تو ان کے پاس زائد عقیت اور سم گھی اور پنیر کو زائد لے کر کے آئے، جتنا لے کر کے گئے تھے اس سے زائد بچا کر کے لائے. وہ مہیم مہیم میں شروع میں بھی پڑھ چکی ہونا تھا مہیم. وعليه بدر من سفرة، بدر اثر کے معنی میں زردی کے نشانات سے. قال: تزوجت امرأة من الأنصار فقال: ما صدت بها؟ قال: وزن نواة من ذهب أو نواة من ذهب. فقال: أو يبلغ شاكر. حدثنا السوق بن محمد صمت بن محمد طه بن همام قال: سمعت المغيرة بن عبد الرحمن قال: حدثنا عبد الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت الأنصار: اقسم بيننا وبينهم النخلة. قال: لا. قال: تو انصار نے کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے مکے سے، تو انصار نے کہا تھا اللہ کے رسول ہمارے لیے درخت ہیں، باغات ہیں، آپ انہیں تقسیم کر دیجئے، آدھا ہم لے لیں، آدھا مہاجرین لے لیں، اس طرح کیجیے آپ. تو کیا فرمایا آپ نے؟ لانے ایسا نہیں ہوگا. تو انہوں نے اگلی بات یہ پیش کی انصار نے کہ یکفون ان المہونا، پھر یہ جو باغ میں کام کرنے کے اخراجات ہوتے ہیں، کام کاج ہوتا ہے، اس میں ہماری طرف سے مہاجرین کفایت کریں گے اور پھل میں ہمارے شریک ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ انصار کے ہاتھ میں زمین ہے، باغات ان کے ہاتھ سے نکلے، یا تو ان کے ہاتھ میں باقی رہے. تو انصار میں اگلی تجویز یہ پیش کی کہ ایسا ہے، پھر ہمارے باغات میں مہاجرین بھی اگر کے کام کریں، اس کے بعد جو پیداوار ہوگی دونوں برابر کے اس میں شریک ہوں گے. وہیں انہوں نے اگلی تجویز پیش کی کہ یکفون ان المہونہ، ہماری طرف سے وہ اخراجات میں کفایت کریں گے اور ثمر میں، پھل میں ہمارے وہ شریک ہوں گے. آپ نے فرمایا، مہاجرین نے فرمایا ٹھیک ہے، ہم نہ سکتا نہ یہ بہتر رہے گا اس طرح سے. کتاب الایمان میں انصار کی محبت جن میں ایمان ہے اس سلسلے میں بحث ہوئی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انصار کے بارے میں، انتم احب الناس الیہ، سب سے محبوب لوگوں میں اگر کوئی ہے تو کون ہے؟ یہ انصار ہیں. تو ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ عورتیں بچے کہیں سے آ رہے ہیں، میرے خیال پڑتا مجھے شادی سے کسی کہیں آ رہے تھے، معلوم ہے شادی میں عورتوں سے بھی جایا کرتی تھی، بچے بھی جاتے تھے، تو شادی سے کہیں واپس آ رہے تھے بچے اور عورتیں. فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم ممثلا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر کے انصار کو سیدھے کھڑے ہو گئے، نہیں بڑا جا رہے تھے کہیں، سیدھے کھڑے ہو گئے. انتم فرمایا آپ نے کہ آپ لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب ہیں آپ لوگوں میں، یا تین بار فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جملہ انصار کے بارے میں اس موقع سے. اتباع الانصار، کیا تو انصار کے جو اتباع ہیں، ان کے جو حلیف ہیں یا ان کے جو موالی ہیں، تو اتباع انصار کی کیا فضیلت ہے؟ انصار نے کہا اللہ کرے تو ہر نبی کے کچھ پیروکار ہوتے ہیں، ہم آپ کے پیروکار، ہم نے آپ کی پیروی کی ہے، فدع اللہ ان یجعل اتباعنا منا، لہذا آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر دیجئے کہ جو ہمارے اتباع ہوں ان کا شمار بھی انصار ہی میں ہو، لہذا وہ لوگ جن کا ہم سے معاہدہ ہے، ہم سے علم فعل، جو فضیلت انصار کو حاصل ہے وہ فضیلت انہیں بھی حاصل ہی، دعا کر دیجئے اللہ تعالیٰ سے. پھر یہ بات میں نے جا کر کے سنائی ابن ابی لیلہ کو، کہتے ہیں ہاں اس طرح کی بات زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن ارقم اس طرح کی بات کہا کرتے تھے، بیان کرتے تھے. جی ہاں. اس سے پہلی روایت میں باقاعدہ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ترتیب بیان کی، سب سے بہتر گھرانہ کون سا ہے؟ نمبر ایک پر بنو نجار، نمبر دو پر بنو عبد الاشعث، نمبر تین پر بنو حارث بن خزرج، اور نمبر چار پر آپ نے بنو ساعدہ کو رکھا، اور آگے اس کے بعد کا باقی جتنے بھی انصار کے گھرانے ہیں سب میں خیر موجود ہے. یا تو سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اوپر دوسروں کو تو فضیلت دے دی، ہم کو نمبر چار پر کر دیا، کس خاندان کے دیے بنو صاعقہ کے تھے، یا تو انہوں نے کہا ہم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کو فضیلت دے دی، تو لوگوں نے کیا جواب دیا، قد فضلکم علی کثیر، ابھی تو چار لوگوں کم سے کم نام آئے، چوتھے نمبر پہ آپ لوگ ہیں، بہت سے لوگوں کا سرے سے نام ہی نہیں آئے، عام اس میں آ گئے کہ باقی سارے گھرانوں میں خیر ہے. اور اس میں کیا کہا انہوں نے سعد ابن عبادہ کو، خالی سعد نہیں کہا، کتنے جملہ کہا تھا وہ، سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثنا عن ابن يحيى عن القاسم بن السالم عن ابي عبيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان خير من الانصار دار بن النجار ثم ابي بشر ثم دار بني الحارث ثم بني سعيد وفي كل من الانصار خير. فلحقنا سعد بن عباده فقال ابو نسير فقال ابو زيد رضي الله عنه تو ابو اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے سعد بن عبادہ کے پاس. سعد بن عبادہ جانتے ہیں جن کو لوگ کیا بنا رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، خلیفۃ المسلمین بنانا چاہ رہے تھے انصار، تو ان کے پاس گئے اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تاخیر کی ہے انصار کے خاندان میں، کون سب سے بہتر ہے اور ہم لوگوں کا نام سب سے آخر میں آیا ہے. اب وہ خیر قبیلے کے سردار تھے، زیادہ وہ گئے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ رسول کے پاس، یہ کہا اللہ تو ہم کو سب سے آخر میں کر دیا گیا ہم کو تو. فرمایا آپ نے کیا یہ کافی نہیں ہے کہ ہم سب خیار میں آپ کا نام آ گیا ہے، جو چار مختار سب سے ہم نے نام آپ کے کافی نہیں ہے آپ کے لیے. حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصار سے کہا تھا کہ بعد میں لوگ ہمارے بعد آپ پر دوسروں کو ترجیح دیں گے، صبر کا مظاہرہ کیجیے، ملاقات انشاءاللہ کہاں ہوگی، حوض کوثر پر ملاقات ہوگی آپ لوگوں سے. تو ایک صاحب نے کہا اللہ کے رسول آپ نے فلاں کو عامل بنایا فلاں علاقے کا، تو مجھے نہیں عامل بنائیں گے آپ، آپ نے جواب نہیں دیا میں عامل بناؤں، آپ نے دوسری بات سنا دی ان کو، کہا میرے بعد دوسروں کو آپ کا ترجیح دی جائے گی، کہتا صبر کیجئے گا اور ابھی بھی آنے بنایا ان کو نہیں بنایا، تو سوال ان کا کچھ اور تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات پھیر کر کے ان کو کوئی اور جواب دیا کہ دیکھیے گا بعد کے زمانے میں آپ لوگ ایسا دوسروں کو ذمہ دار بنائیں، آپ کو کوئی ذمہ داری نہ دیں تو آپ اس کو پریشان ہو گئیں تبھی سے عادت ڈالیں. تو فرمایا آپ نے بجائے کہ ان کو کہیں میں نہیں بناؤں گا ٹھیک بنا دیتا ہوں، کہ آپ نے ایک دوسری بات سنا دی ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فقالوا لا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بحرین کی جاگیر لکھنا چاہے تھی انصار کے نام، تو انہیں کہا نہیں ہمیں قبول نہیں، لا نہیں ہو سکتا، جب تک آپ مہاجرین کے لیے جاگیر نہیں لکھیں گے تب تک ہم قبول نہیں کرتے ہیں. فرمایا نے اگر تم قبول نہیں کرتے تو صبر کرنا دیکھنا آئندہ، ابھی تم قبول نہیں کر رہے، بعد میں اگر دوسروں کو ترجیح دی جائے آپ کو تو صبر کیجیے گا آپ لوگ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا کرنا انصار کے، اللہ تعالیٰ تو مہاجرین اور انصار کی اصلاح فرما، غزو خندق کے موقع سے جو اشعار پڑھے جا رہے تھے جہاد کے ابواب میں آ چکی ہے تمام حدیثیں یہ پڑھیں. وعن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وقال قتل الأنصار. حدثنا عبد الله قال حدثنا شعبة عن جرير بن الطيب قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان في الأنصار يوم الخندق تقول نحن الذين بايعوا محمدا عن جهاد ما رضينا أبدا فأجابه اللهم لا عيش إلا عيشا آخرة فأتي بالأنصار. فأكرم الأنصار فأصلح الأنصار فاغفر للأنصار، في ساري كلمات موجودة روايتهم في أندر تينو كلمات. حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا وننقل التراب على اكتادنا، كتد کی جمع ایک ہوتا کتد کندھا اور ایک ہوتا کتد، تو یہ جو کندھا ہوتا ہے کندھے اور پیٹھ کے جو بیچ کا یہ حصہ ہوتا ہے اس پر رکھ کر کے آدمی سامان ڈھوتا ہے اسی کو کتد کہا جاتا ہے. ما بین الکاہل والظہر، پشت اور کاہل کندھے کے درمیان کا جو حصہ ہوتا ہے اسی کو کتد کہا جاتا ہے. تو ہم لوگ اپنے کتد پر اشانے پر رکھ کر کے اور مٹی ڈھو رہے تھے ہم لوگ خندق کھود کے موقع سے. ذرا الٹا ہو گیا، یہاں پر وزن ٹوٹ گیا، اس لیے فغفر للمہاجرین اول انصار ہو گیا. تو انصار کے بارے میں آیت نازل ہوئی تھی، یسرون علی انفسہم ولو کان بہم، چاہے اپنا فقر محتاجی ہی کیوں نہ ہو لیکن اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں لوگ. دیکھیں واقعہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو نبی مشہور واقعہ ہے، سنا ہوگا آپ نے بارہ، یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا تو آپ نے اپنی عورتوں کے پاس بھجوایا، دیکھیں کسی گھر کو کھانا ہو تو بتائے، معلوم ہوا گھر کے اندر پانی کے علاوہ، جتنے نو گھر تھے آپ کے، پانی کے علاوہ اور کوئی چیز بھی کھانے کی موجود نہیں ہے. فرمایا آپ نے کون ہے جو ان کو اپنے ساتھ ملا لے، کون ہے جن کی مہمانی کرے آج؟ ایک انصاری کھڑا تھا، اللہ رسول میں ان کی مہمانی کروں گا، میرے مہمان ہوں گے آج. گھر بہت کیا بیوی سے، دیکھو یہ مہمان رسول ہیں، آئے ہیں آج ان کا انتظام کرنا کھانے کا. انہوں نے کہا آج گھر میں ہمارا اور آپ کا کھانا نہیں ہے، صرف بچوں کا تھوڑا کھانا موجود ہے، ہمارا آپ کا جو کھانا ہے وہ بالکل نہیں ہے، صرف بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا موجود ہے. تو ایسا کرو تم کھانا تیار کر لو جو کچھ ہے اور چراغ جلا لینا، جب بچے شام کا کھانا مانگے تو پہلا فسلا کے سلا دینا ان لوگوں کو. چنانچہ انہوں نے ایسے کھانا جو کچھ تھا اپنا اس کو تیار کیا اور اس کے بعد چراغ جلایا انہوں نے. معلوم ہے زمانے میں شراب کا رواج تھا، بالکل ایسے نہیں تھا، نہیں جلا کرتے تھے عام طور پر، لیکن رواج تھا بہرحال، تو شراب جلایا انہوں نے. وہ ذرا سا گئی ذرا چراغ ٹھیک کرنے کے لیے، ذرا ٹھیک کرتے ہیں روشنی کم ہو رہی کچھ، اب ٹھیک کرنے وہاں نے بجھی گیا، اب ماچس کو نہیں جلدی جلا دو دوبارہ، جلانے کی اچھا خاصا وقت چاہیے، پہلے آگ نکالو کہیں سے اس کے بعد پھر جلے گا کیسے کیسے، تو لمبا کام تھا. تو کیوں کوئی کہے گا ذرا پھر جلا دیجیے آپ، تو بجھ گیا تو بجھ گیا، چراغ بجھ گیا تو بس کیا، جلدی جلے گا نہیں وہ. تو انہوں نے چراغ بجھا دیا اس بہانے، ٹھیک کرنے کے بہانے، یہ تو جان بوجھ کے نہیں کہ ٹھیک کرنے گئی اور بجھ گیا جانے کو، ایسا نہیں، جان بوجھ کے سارا کام ہوا. اب اس کا دونوں ہاتھ ڈال ڈال کھا رہے ہیں، یہ بھی ہاتھ ڈال لے جا رہے ہیں اس میں، وہ بھی ہاتھ لے جا رہے ہیں، ان کو لگ رہا ہاتھ تو لگ رہا ہے ان کا جو ہمارے ہاتھ میں کہیں کبھی کبھی مجبوری تھی درمیان کھانا، حالانکہ دونوں کھا رہے تھے، دونوں میں سے کوئی نہیں کھا رہا، خالی ہاتھ ڈال رہے تھے بس، اور باقی مہمان اپنا کھا رہے تھے، اس میں سب لوگ کھا رہے ہوں گے. دونوں نے خالی پیٹ رات گزار دی، بچوں کو تو بھوکے ویسے ہی رکھا اور باقی ان دونوں نے بھی خالی پیٹ رات گزار دی. صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ انصاری صاحب تشریف لے گئے، تو آپ نے فرمایا آج رات تو تم دونوں نے کارنامہ انجام دیا ہے میاں بیوی نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھی دیکھ کر کے ہنسی آ گئی کہ ہمارے بندے ایسے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ تعجب ہوا تم دونوں کی سمجھ پر. یہ انصار کی صفت کیوں نہ، یہ انصار کی دوسروں کا تعاون کرنا، خود پریشانی اٹھا لینا لیکن دوسروں کا تعاون کرنا، یہ انصار کی صفت کی قرآن کی آیت نازل ہوئی. آپ نے فرمایا تھا اگر یہ انصار کو اچھا کام کریں تو ان کا صلہ ملنا چاہیے، غلطی کبھی ہو جائے تو درگزر کر دیا کریں ان سے. ابو علي قال حدثنا شعلان وأخو عبدانا قال حدثنا أبي قال أخبرنا شعبة بن الحجاج عن الشاعر بن زيد قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول مر أبو بكر رضي الله عنه والعباس بن زيد رضي الله عنه يمثل في مجالس الأنصار وهم يبكون فقالوا ما يبكي. ایک بار ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ ہے, انصار کی کسی مجلس سے گزرے, دیکھا بیٹھ کر انصار رو رہے ہیں سب وہاں پر. تو کہاں جا کر آپ لوگ رو کیوں رہے ہیں؟ کہا ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مجالس تھی ہمارے ساتھ خاص طور سے بیٹھا کرتے تھے, اب وہ آپ لگ رہا ہے کہ آپ بچیں گے نہیں, اب وقت آپ کا قریب آ گیا ہے, لہذا اب ہمیں یاد آ رہی مجلسیں کہ بعد میں کس کے ساتھ بیٹھیں گے, کہاں ملیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر کے باتیں کریں ہم. چنانچہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا اس طرح سے کہ انصار اس طرح بیٹھ کر کے رو رہے ہیں اور آپ کے مجلسوں کو یاد کر کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے, سر پر آپ نے چادر کا کی کناری تھی وہ باندھ رکھی تھی, سر میں کافی تکلیف تھی آپ کے, چادر کی کناری آپ نے باندھ رکھی تھی. ممبر پر تشریف لے گئے اور اس واقعے کے بعد پھر دوبارہ ممبر پر چڑھنا نصیب نہیں ہو سکا آپ کو, اس کے بعد انتقال ہو گیا تھا آپ کا. فرمایا اپنے انصار کے بارے میں, میں آپ لوگوں کو وصیت کرتا ہوں, فَإِنَّهُمْ كَرِشِ وَعَيْبَتِ, کرش کے معنی ہوتا ہے امایا آتے, تو فَإِنَّهُمْ كَرِشِ کا مطلب کیا ہو گیا, فَإِنَّهُمْ كَرِشِ کہ مفہوم اس کا یہ بیتانتی و خاصتی, اس طرح انسان کے معدے کے اندر غذا جا کر رہتی ہے, اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو اپنا کرش قرار دیا کہ وہ لوگ میرے خاص الخاص لوگ ہیں, وہ لوگ میرے خاص الخاص لوگ ہیں, لہذا ان کا خصوصی خیال رکھا جائے. ایبا, ایبا کہتے ہیں اس صندوق کو, بخش کو, جس کے اندر آدمی قیمتی سامان سنبھال کر کے رکھتا ہے. ایبا کہا جاتا ہے پیٹھی, بخش, صندوق, جس کے اندر آدمی اپنے سامان قیمتی سنبھال کر کے رکھتا ہے, زیورات ہوئی اور پھر چیزیں ہوئی, اسی کو ایبا کہا جاتا ہے. تو فرمایا اپنی جو انصار ہیں یہ میرے کرش ہیں, میرے ایبا ہیں, میرے خاص الخاص لوگ ہیں اور میرے یہ سب رازدار لوگ ہیں, لہٰذا ان کا خصوصی طور پر خیال رکھا جائے. ہاں, جو ان پر حق واجب بنتا تھا وہ سارے حقوق انہوں نے ادا کر دیے, اب ان کو اس کا جو صلہ ملنا چاہیے وہ اب باقی بچا ہوا ہے, لہذا ان کو صلہ میرے بعد جو بھی ہو ملنا چاہیے انصار کو. فقبلو. چادر اوڑھے ہوئے تھے, ایک سرا ادھر ایک سرا ادھر ڈال رکھا تھا اور اس طرح سے آپ نے ایک پٹی باندھ رکھی تھی, لیکن اس میں چکناہٹ تھی تیل لگانے کی وجہ سے. چلیں آج کی رواج سے پہلے. ان الناس یکثرون, لوگ زیادہ ہوں گے, ویقلون کی ضمیر کہیں نہ لوٹا دیں ناس کی طرف, لوگ زیادہ کم ہوں گے, زیادہ ہوں گے کم ہوں گے, یقلون کی طرف لوٹ رہی ہے انصار کی طرف, جیسا کہ دوسری روایت میں آیا ہے. اس کے بعد انصار کے اندر چند صحابہ کرام کے خصوصی طور پر مناقب بیان ہو رہے ہیں. جواب اس سے پہلے آ چکی, فرمایا آپ نے جو جنت کے اندر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منادیر مندیل ہے رومال, وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے, آپ لوگ اس پہ تعجب کر رہے ہیں. حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا ابو بكر بن قتلوا أبي عوانة قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم تو کہہ رہے میں نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے تھے آپ سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر اهتز العرش عرش کے اندر بھی اهتزاز پیدا ہو گیا. اهتزاز معنی کیا ہوتا ہے؟ ہلنے کے معنی میں آتا ہے, لیکن علماء کرام نے اس کی وضاحت کی یہاں پر اهتزاز سے مراد ہلنا نہیں مراد ہے, اعتزاز کے معنی خوش ہونا مراد ہے. اعتزاز سے کیا مراد ہے؟ خوش ہونا. جیسے عربی کے اندر باقاعدہ استعمال ہے اعتزاز کس معنی میں؟ اعتزاز فرحا, کوئی آدمی کیا ہو گیا خوشی سے جھوم اٹھا, خوشی سے کوئی جھوم اٹھے تو اعتزاز لہذا الخبر, فلاں خبر سن کر کے آدمی کیا ہو گیا خوشی سے جھوم اٹھا, تو اس معنی میں استعمال ہوتا ہے. اور یہاں عرش سے مراد عرش نہیں بلکہ کون مراد ہے؟ اہل العرش مراد ہے, جو عرض کو اٹھانے والے ہیں فرشتے ہیں, وہ بھی سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی اور ان کی روح پہنچی جا کر کے اوپر تو بھی خوشی سے سب لوگ جھوم اٹھے تھے. تو یہ تعویل توجیہ کیے کس نے؟ ابن قتیبہ رحمہ اللہ نے, ان کی کتاب جو ہے تعویل مختلف الحدیث, تو اس میں انہوں نے یہ توجیہ کیے کہ یہاں پر اس سے اعتزاز سے مراد حرکت کرنا ہلنا نہیں مراد ہے اس سے, بلکہ اس سے مراد عربی زبان کے اندر باقاعدہ مستعمل ہے اور استعمال ہوتا ہے, خوش ہونے کے معنی میں آتا ہے, جھوم اٹھنے کے معنی میں آتا ہے, اسی معنی استعمال ہوا ہے. اور عرش سے مراد کیا ہے؟ اہل العرش. وقت القریہ سے کیا مراد ہوتا ہے؟ اہل القریہ, جیسے امام بخاری رحمہ اللہ خود فرمایا کہ مراد اہل القریہ ہے, تو اسی طرح سے یہاں پر اہل عرش مراد ہے. اور اعتزاز سے مراد کیا ہے؟ خوش ہونا جھوم اٹھنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے. اللہ اعلم. بہرحال اس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام اور کیا مرتبہ تھا. کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ کو نہیں, ہمارے پاس آ رہا مناسب, یہ ایسا اچھا انسان کہاں آ رہا ہے؟ ہاں ہمارے پاس آ رہا, فرشتوں کو خوشی ہوئی کہ ہمارے پاس اس کی روح کہاں آ رہی ہے, ہمارے پاس اس کی روح آ رہی ہے, اس پر خوشی ہوئی نہیں کہ مر گئے اچھا ہوا اور پھر خوشی منائے وہ لوگ, ایسا نہیں ہے, بلکہ ان کی روح آ کر کے آسمانوں میں پہنچی اس پر ان کو خوشی ہوئی. ذکر کیا ہی لوگوں نے کیا جی؟ جی ہاں صحیح ہے. ہاں تو دونوں کا جہاں الگ الگ ہونا, ایک انسان کے اعتبار سے اور ایک جن کے پاس ہے اس کے اعتبار سے, تو ایک ہی چیز کے اندر دو پہلو ہوتے ہیں. انہوں خوشی کا پہلو بھی ہوتا کسی کے لیے, غمی کا بھی پہلو ہوتا ہے. لڑکی کی شادی ہوتی ہے نا صاحب, اس کی ماں کے لیے کیا ہوتا ہے نا صاحب, کتنی غمی کا پہلو ہوتا ہے. اور کہیں خوشی کے لیے کیا منائی جاتی ہے سر؟ خوشی منائی جا رہی ہے, سارا سب کچھ ہو رہا ہے, تو ایک ہی چیز کا دو پہلو ہوتا ہے. ایک طرف سے خود اس کو دنیا جا رہا ہے, سب کو اگر ایسا کو اگر بال چھوڑ کر کے ان کو بھی تکلیف ہے, ان کو بھی تکلیف ہے, لیکن دوسری طرف کیا ہوتا ہے اس کے اندر؟ خوشی کا پہلو. ایک طرف لوگ ہمارے پاس آ رہا ہے فنا, تو خوشی کا پہلو بھی اس کے اندر ہوتا ہے. ایک آدمی نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ تو یہ حدیث بیان کر رہے ہیں جبکہ برائے ابن عازب کہتے ہیں اعتزاز سریر. کیا کہتے ہیں آپ برائے ابن عازب؟ آپ تو اعتزاز عرش کہہ رہے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں؟ اعتزاز سریر. وہ کہتے ہیں کہ وہ جس چارپائی میں لے کے جا رہے تھے وہ چارپائی ہل گئی. سریر سے مراد کیا ہے؟ جس چارپائی میں لے گئی تو ہر ایک جگہ ہلتی ہونا تو نہیں ہلتی ہے, ہر ایک چارپائی ہلتی رہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اعتزاز عرش, اور جبکہ وہ کیا کہتے ہیں؟ اعتزاز سریر کہتے برائے ابن عازب. تو انہوں نے کہا یہ دونوں جو قبائل ہیں ان دونوں قبائل کے بیچ میں زغائن موجود تھے, زغینہ کینہ وہاں دشمنی موجود تھی دونوں قبائل کے. کون دو قبائل؟ کون دو قبائل سر؟ اوس اور حضرت کے درمیان دونوں زغائن موجود تھے. لہذا کیا مطلب کہنے کا؟ کیا کہنا چاہتے ہیں نکل کر کے؟ زغائن موجود تھے تو کیا جی؟ کیا ہو گیا؟ اسے سریر کر دیا انہوں نے, مفہوم الٹ دیا انہوں نے اس کی وجہ سے. اس طرح کی بات خطابی نے کہی ہے, انہیں محجر رحمہ اللہ نے سریر انکار کیا ہے, جیسے سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوسی ہیں ویسے برائے ابن عادل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قبیلے اوسی کے ہیں، دونوں ایک قبیلے کے، دونوں اوس کے تھے، البتہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قبیلے حضرت کے تھے، جابر جراوی حدیث ہیں وہ قبیلے حضرت کے ہیں۔ تو مقوم اس کا لوگوں نے بتایا ہے گرچہ دونوں قبائل میں زبائن موجود تھے، اس کے باوجود جو بات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوں ان کی فضیلت کے بارے میں وہ بیان کرنے سے میں نہیں چوک سکتا، وہ اوسی تھے اور میں کون ہوں حضرت جی، لیکن میں نے جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا، کیا فرمایا اللہ سن نے کیا کہا کہ احتجا عرش الرحمن، اب کوئی شک رہ گیا ہونا سر، پر سمرا چارپائی بھی لے سکتے ہیں کوئی امکان ہے، عرش الرحمن نے کہا کچھ نہیں رہ گیا اس کے بعد، تو کہہ رہے گھر سے دونوں قبائل میں ساری چیزیں موجود تھی، اس کے باوجود بھی یہ چیز مجھے حق بات کہنے سے منع نہیں کر سکتی ہے، میں نے خود اپنے کان سے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے حضرت عرش الرحمن، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دماؤت سادمی نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ۔ بہرحال اب ان کو جو بات معلوم تھی وہ انہوں نے بتائی ہوگی، برائے میں عادل رضی اللہ تعالیٰ جو بات معلوم تھی وہ انہوں نے اپنا بتائی ہوگی، باقی جابر رضی اللہ جو بات سنی تھی وہ نقل کی انہوں نے میں نے تو صاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ خیر اس سے معلوم ہوتا ہے سعد رضی اللہ عنہ کا کیا مقام مطلب تھا۔ نزلوا على حكمك، قال فإني أحكو فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتصبى ضراريهم، قال حكمت بحكم الله وبحكم الله۔ باب من قبض لزيد بن شغير وعباد بن بشير رضي الله عنهما، حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا حبان قال حدثنا همام قال اخبرنا قتادة عن انس رضي الله عنه ان رجلين خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليله مظلمه واذا نور بين ايديهما حتى تفرق النور معهما، وقال ما امرنا ان ترجم عن انس رضي الله عنه ان قتيل بن حمير الخزيري ورجل من الانصار، وقال حماد اخبرنا عن كتابه عن انس رضي الله عنه قال حسين وعباد بن بشر، یا پہلے بھی روایتی آ چکی ہے دوبارہ۔ قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا شعبة قال عن عمرو بن ابراهيم عن مسروق عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عمرو رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول استقرئوا القران من اربعة من مسروق وثالث من مولى ابي حذيفة وابي وابي بن معاذ بن جبل، باب من قبل سعد بن عباد رضي الله عنه، وقالت عائشة رضي الله عنها وكان قبل ذلك رجل صالح، اور اس سے پہلے بڑے نیک آدمی تھے، اس سے پہلے بہت نیک آدمی تھے، بھائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افکا معاملہ تھا، تفصیلی روایت ہے دیکھیے پڑھیں گے انشاءاللہ، اور اس روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کون مجھے معذور سمجھے گا اس آدمی کے بارے میں جس کی ادا میرے گھر تک پہنچ گئی ہے، کس آدمی کے بارے میں؟ عبداللہ بن ابی بن سلول کے بارے میں، تو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا اللہ رسول میں آپ کو معذور سمجھتا ہوں اور میں قتل کرتا ہوں، تو سعد بن معاذ نے کیا کہا؟ بالکل آپ قتل نہیں کر سکتے ہیں، آپ کے قبیلے ہوتا دیکھتا کیسے قتل کر دیا، وہی کہا جب اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس سے پہلے بےچارے بڑے نیک آدمی تھے لیکن اب جو ہے حمیت خاندانی جو تھی وہ غالب آئی اور انہوں نے طرفداری کس کی شروع کر دی، اس موقع سے عبداللہ بن ابی نے سلول کی طرفداری شروع کر دی، انہوں نے پورا لمبا واقعہ ہے پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ قال حدثنا اسحاق حدثنا اسحاق قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه قال ابو سيد قال ابو سيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الانصار بن النجاح ثم بن عبد الاشد ثم بن عبد الحارث بن القدرج ثم بنو ساعدة وفي كل دور انصار سر، فقال سعد بن عباده رضي الله عنه وكان ذا قدر في الاسلام ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل علينا فقيل له قد فصلتم على ناس كثير، قالوا مناقب الوجه بن كعب رضي الله عنه حدثنا عبد الوليد قال حدثنا شعبة عن عبد المفرد قال عن علي بن ابراهيم عن مسروق قال ذكر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال ذاك رجل لا ازال احبه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول القران من اربعه من عبد الله بن مسعود وولد ابي وثالث مولى ابي حذيفه ومعاذ بن جبل وولد بن كعب رضي الله عنه، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو پڑھ کر کے سناؤں. کیا پڑھ کے سناؤں؟ لم یکن الذین کفروا من اہل کتاب والی سورت پڑھ کر کے آپ کو سناؤں, آپ کے سامنے پڑھوں میں یہ سورت. تو کیا کہا انہوں نے؟ کہا اللہ تعالیٰ میرا نام لے کے کہا ہے. کہا ہاں, تمہارا نام لے کر کہا اللہ تعالیٰ نے. یا یہ سن کر کے عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کہیں کہ فلاں قرآن کی سورت کسے پڑھ کر کے سنائے. عبی بن کعب تو میں نے اس سے پہلے کئی بار عرض کیا کہ ہر صحابی کی اپنی فضیلت کے قرآن کے بارے میں جو مقام حاصل تھا عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, وہ دیگر صحابہ کرام کو نہیں حاصل تھا. چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تراویح کا دوبارہ باقاعدہ آغاز کیا تو کس کا انتخاب کیا انہوں نے؟ عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتخاب کیا لوگوں کی امامت کے لیے. جمع القرآن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چار لوگوں نے مکمل قرآن جمع کیا تھا. ان میں سے چار لوگوں کے نام یہ ہیں, عبی, معاذ بن جبل, ابو زید اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ. یہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن جمع کیا تھا. اس سے پہلے کئی بار آ چکا ہے کہ عدد کا مفہوم غالب حجت نہیں ہوتا ہے. یہ لوگ چار جنہوں جمع کیا تھا, ان کے علاوہ اور کوئی نہیں, ایسا نہیں ہے. یا مراد یہ انصار میں سے اتنے لوگ تھے, انصار بھی یہ لوگ تھے جنہوں نے قرآن کو مکمل جمع کیا تھا, یا ورنہ اور بھی صحابہ اکرام تھے جنہوں نے قرآن کو جمع کیا تھا. چنانچہ جو آپ نے فرمایا تھا استقر القرآن من اربع, ان میں سے دو کے نام یہاں موجود ہیں, دو کے نام اس میں ہیں, نہیں اس کے اندر نام ہے. میں نے کہا ابو زید کون سا, باقی نام تو معروف ہے, ابو زید کون ہے؟ کہا کہ میرے چچاؤں میں سے ہوتے ہیں یہ. یہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انس بن انس کے دن ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ابو طلحہ, ان کے مناقب کا بیان ہو رہا ہے. یوم احد کے موقع سے جب مسلمان شکست خوردہ ہو گئے اور ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے, مجوبون علیہ بجحفت, اور ان کے پاس ایک ڈھال تھی, اس کے ذریعے سے آپ پر ڈھال بنائے ہوئے تھے. ایک ڈھال ان کے پاس تھی, اس کے ذریعے سے آپ پر ڈھال کیے ہوئے تھے کہ کسی کا تیر آ کر کے, تلوار آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ لگے. اور ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ بہت اچھے تیر انداز تھے, تیر بہت اچھی طرح چلاتے تھے. شدید الفد, فد کہتے ہیں چمڑا جو دباغت نہ دیا گیا ہو. تو یہ جو تانت لگاتے تھے اپنے کمان کے اندر, بہت مضبوط تانت لگایا کرتے تھے, بہت ہی مضبوط تانت لگاتے تھے, یا کہ بہت زور سے کھینچتے تھے اس کو تاکہ دور تک تیر جائے, تیز لگے جس کو لگے. غزوہ احد کے موقع سے انہوں نے دو یا تین کمانیں توڑ ڈالی تھی, اتنی زور سے کھینچتے تھے اس کو کہ دو یا تین کمانیں ٹوٹ گئی تھی اس موقع سے ان سے. اس سے پہلے جعفا تھا, یہاں جعفا, جعفا مانے ترکش, اس میں تیر رکھا جاتا ہے. دیکھا ترکش آپ لوگوں نے لال قلعہ میں, دیکھا جس میں تیر رکھا ہوتا ہے پیٹ پر لاد کر کے, اسے ترکش کہا جاتا ہے جی. تو جب آدمی کوئی وہاں سے گزرتا تھا اس کے پاس ترکش ہوتا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ جتنے تیر تمہارے پاس ہیں سب ان کے سامنے پھیلا دو, تم پتہ نہیں مار پاؤ نہ مار پاؤ. اور ابو طلحہ اچھے تیر انداز ہیں, ان کے سامنے سارے بکھیر تک اٹھا اٹھا کے تیر چلائیں گے. انصرا پڑھ دیا آپ نے, انصرا نشرا نسرا شین ہے آپ کے یہاں, چلے نشرا بھی پھیلانے کے معنی پتا چلے گی بکھیر نے جمانے. جی ہاں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ڈھال تھی ڈھال کے پیچھے سے سر نکال کے دیکھتے تھے تیر کس کو لگ رہا ہے, منع کرتے ہوئے اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہا آپ جھانک کر کے نہ دیکھیے, آپ کہیں دشمن کا تیر آ کے نہ لگ جائے آپ کو. نہری دون نہری، میری گردن آپ کے گردن کے سامنے ہے، لہذا اگر تیر آئے گا تو میری گردن لگے گا، آپ گردن نہیں لگے گا، جہاں قیمت دیکھیا. وَإِنَّهُمَا لَمُسَمِّرَتَانِ فَدَ مَصُوفِهِمَا، فَازِبْ ان کی نظر آ رہی تھی. یہاں مسکیدے ڈھو رہی تھی اپنے پشت پر رکھ کر کے. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے تلوار دو یا تین مرتبہ گر گئی تھی، جن نیند لوگوں کو آئی تھی، امنتن یفشا نعاسن، کیا نعاسن امنتن، کیا امنتن نعاس یفشا طائفتن، تو اس موقع دو تین بار ان کے ہاتھ سے تلوار نیند کی وجہ سے چھوٹ کے گر گئی تھی ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی ہاں، تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناسب کیا ہیں؟ تو میں نے نہیں سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کے بارے میں جو بھی زمین پر چل رہا ہے کہ اس کے بارے میں فرمایا آپ نے کیا ہے جنت میں سے، سوائے ایک شخصیت کی. وہ شخصیت کون سی ہے؟ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سب ایسے ہونا نا ہے، ان کے علاوہ کسی بارے میں نہیں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیا جی؟ سعد خود اس میں سے ہونا سر، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کون ہے؟ عشر مشرف الجنہ میں سے ایک ہے. تو کیسے کہا ان کے علاوہ کسی کے بارے میں نہیں کہا اللہ رسول؟ کیا جی؟ انہوں نے نہیں سنا تھا سعد رضی اللہ عنہ، اپنے بارے میں نہیں معلوم تھا کہ میں بھی ان لوگوں میں سے. کیا جمیل صاحب؟ عبداللہ بن سلام کو بتانے کے. اچھا پہلے ان کے بارے میں کہا تھا، یہ حدیث کب بیان کی انہوں نے؟ ساتھ بعد ہی بیان کی، دونوں بات سن چکے تب اس کے بعد. تو انہوں نے کیا کہا ہے؟ لے دن یمشی علی الارض، اس وقت جو لوگ روئے زمین پر چل رہے ہیں، اس وقت سارے صحابہ کرام جو مشرف جنات دنیا سے جا چکے تھے، جب انہوں نے یہ بات کہی سعد رضی اللہ تعالیٰ، اپنے بارے میں کیسے کہیں گے کہ میں ایک ہوں؟ تو اس وقت جب انہوں نے یہ بات کہی تھی جس زمانے میں، اس وقت جو مبشر بجنہ لوگ تھے دنیا سے جا چکے تھے، اور موجود آخر میں کون رہ گئے تھے؟ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ. دیکھیے ایک تھے مولانا صاحب، اور وہ کون ہیں؟ کیا نام مولانا صاحب؟ عبداللہ دسویں جو ہیں مبشر بجنہ، سعید بن زید رضی اللہ. تو جو مبشر بجنہ ہیں ان میں سے سب سے آخر میں ہی رہ گئے تھے. تو جتنے صحابہ کرام تھے مبشر بجنہ دنیا سے جا چکے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یمشی علی، جو لوگ اس وقت زمین پر چل رہے ہیں ان میں اگر کسی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے کہا ہو کہ وہ اہل جنت میں سے، تو کون؟ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہاں کہہ رہے ہیں کہ لا ادری قال مالک الآیت، یہ مالک جو یہاں پر ہمارے استاد ہیں، یہ انہوں نے آیت اپنی طرف سے کہی ہے کہ انہی کے بارے میں آیت نازل ہوئی، یا حدیث کا ٹکڑا ہے یہ؟ کہ ابھی نہیں بتا سکتا میں، ہو سکتا انہوں نے اپنی طرف سے وضاحت کے لیے کہا ہو کہ آیت بھی انہی کے بارے میں نازل ہوئی، یا یہ حدیث ہی کا ٹکڑا ہے، کہہ رہے ہیں مجھے معلوم نہیں. دراصل یہ ہے کہ حدیث سے متصل اگر کوئی چیز اس طرح کی آ رہی ہے تو اسے حدیث کا ٹکڑا مانا جاتا ہے، اللہ کی کوئی صحیح کوئی چیز موجود جسے معلوم ہو کہ فلاں کا یہ جملہ ہے اور یہ مدرج ہے درمیان میں. قیس ابن عباد کہتے ہیں میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، ایک صاحب مسجد میں داخل ہوئے، چہرے پر ان کے خشوع کے نشانات تھے، چہرہ دیکھ لگ رہا کتنا خشوع خضوع والا چہرہ ہے، تو لوگوں نے ان کو دیکھ کر کہا کہ یہ صاحب جنتی ہیں. لوگوں نے کیا ان صاحب کو دیکھ کر کے؟ یہ جو آدمی ابھی آیا ہے یہ جنتی آدمی ہے. تو پھر انہوں نے دو رکعت صلاۃ ادا کی مسجد کے بعد، اور مختصر صلاۃ کی ادا کی انہوں نے، تم خرجا پھر مسجد سے نکل گئے. وہ جو میں نے سنا ان کو جی جنتی ہیں لوگ کہہ رہے ہیں، تو میں ان کے پیچھے ہو لیا میں. میں نے کہا جب آپ مسجد میں آئے تھے تو لوگ کہہ رہے تھے کہ آدمی جنتی ہے، تو آخر واقعہ کیا ہے، کیسے لوگوں نے کہا آپ کے بارے میں؟ کہتے تھے جس کے بارے میں معلومات نہ ہو آدمی کو ایسی بات نہیں کہنا چاہیے کسی آدمی کو. لوگ کیوں میرے بارے میں ایسی بات کہتے ہیں؟ میں ایک واقعہ بتا دیتا ہوں آپ کو کیا واقعہ ہے. میں نے ایک بار حید رسالت میں خواب دیکھا، وہ خواب دیکھ کر کے میں نے آ کر کے بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، آپ نے تعبیر بیان کی اس کی. میں خواب کیا دیکھتا ہوں کہ میں ایک باغ میں ہوں، بہت کشادہ لمبا چوڑا باغ ہے پار کے پورا، اس کے بالکل بیچو بیچ میں ایک ستون کھڑا ہوا ہے. نیچے کا حصہ زمین میں، اوپر کا حصہ آسمان میں جا کے پہنچا، اتنا لمبا ستون کھڑا ہوا ہے. بالکل اس کے اوپر ایک دستہ لگا ہوا ہے پکڑنے کے لیے، ایک دستہ لگا بالکل اوپری حصے میں. اب مجھ سے کوئی کہہ رہا چڑھیے اس ستون پہ، میں نے کہا کیسے ستون پہ چڑھ جائے ایسے آدمی؟ میں نے کہا میرے بس کا نہیں چڑھنا ہے ستون پہ. باتانی من سب، ایک خادم آیا، من سب کے معنی ایک خادم آیا، انہوں نے مجھے ذرا سا پیچھے سے کپڑے سے سہارا دیا مجھے، تو میں دھیرے دھیرے چڑھ گیا یہاں تک کہ جا کے بالکل اوپر پہنچ گیا میں ستون کے، اور عروا اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا میں نے. اور تو مجھ سے کسی نے کہا مضبوطی سے تھام لیے، چھوٹنے نہ پائے عروا یہ. اتنے میری نیند کھل گئی، عروا میں پکڑے ہوا تھا، اسی بیچ میں میری نیند کھل گئی پکڑے پکڑے. اب آ کر کے میں نے بیان کیا، لگا یہ خواب دیکھا میں. کیا جی؟ ہاں جس وقت میری نیند کھلی اس وقت میرے ہاتھ میں تھا، لیکن اب جو ہے نیند کھل گئی تو سوبار تیرا دامن ہاتھوں میں میرے آیا، جب آنکھ کھلی دیکھا اپنا ہی گریباں تھا. اب جو نیند کھلنے کے بعد تو سب کیا ہے آدمی کو، کیا حقیقت وہ سب آ جاتی سامنے. تو فرمایا آپ نے یہ روضہ جو ہے کون سا اسلام کا باب تھا، اور یہ جو عمود تھا یہ اسلام کا عمود تھا، اسلام کا ستون، اور یہ جو عروا دستہ تھا یہ البروت الفقالن بزام الحا جس قرآن میں کہا گیا ہے وہ عروا تھا. تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ اسلام پر برقرار رہیں گے جب تک آپ کی موت نہ ہو جائے، آخری دم تک آپ اسلام پر برقرار رہیں گے. یہ واقعہ ہے جس کی وجہ سے لوگ کیا کہتے ہیں یہ آدمی کیا ہے جنتی ہے. یہ صاحب کون تھے جن سے ملاقات ہوئی تھی؟ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. منصب کی جگہ پر وصیف کا لفظ ہے. فلقیت عبداللہ بن سلام، میں مدینہ آیا تو میری ملاقات عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، تو نے کہا کہ آپ تشریف لائیں اگر ہمارے گھر تو میں آپ کو ستو کھلاتا ہوں، اور ستو کے ساتھ اور کیا کھلاؤں گا آپ کو؟ کھجور بھی کھلاؤں گا آپ کو، اور آپ کو ایک گھر میں داخل کروں گا. کیسا گھر؟ تنوین جو ہے تعظیم کے لیے، وہ ہے کہ ایسا گھر جس میں کون داخل ہوئے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں. آپ کو ایک گھر میں داخل کروں گا ایسے جس جو گھر مبارک اس اعتبار سے کہ اس گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، ایسے گھر میں آپ کو داخل کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا دیکھیے آپ ایسی سرزمین میں رہتے ہیں جہاں سود بہت زیادہ عام ہے، سود کا وہاں پر چلن بہت زیادہ ہے، فاہدہ علیہ کے حملہ تبنی، اگر آپ کا کسی کے ذمے کوئی حق ہے، کوئی قرض آپ کا کسی اور کے ذمے ہے، تو اگر وہ بطور ہدیہ بھوسا کے برابر بھی کوئی چیز آپ کو دے، اور حملہ شعیرن یا ایک جو کے برابر بھی کوئی چیز دے آپ کو، اور حملہ قطن یا جو جانوروں کا چارہ ہوتا ہے اس کے برابر بھی کوئی چیز اگر آپ کو دے، فلا تاخذ ہو، بالکل مت لیجیے، سود کے طور پر دینا ہوگا وہ. اگر آپ کا حق کسی کے ذمے ہے اور آپ کو ہدیہ بیچ کر بالکل مت لیجیے گا وہ، سود کے طور پر دے رہا ہو. تو عراق کی سرزمین کے بارے میں کہا کہ وہاں سود بہت زیادہ عام ہے، زیادہ محتاط رہیے گا. تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی شادی ہوئی تھی، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کیا ہے؟ اس باب میں اس کا تذکرہ ہے. وحدثني صدقة ما غرت على امرأة ازواجِ مطہرات میں کسی سے مجھے اتنی غیرت نہیں آتی تھی جتنی غیرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آتی تھی. وجہ کیا تھی؟ حالانکہ میرے ساتھ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں نہیں رہی، مجھ سے آپ نے شادی کی تھی، اس سے پہلے ان کا انتقال ہو چکا تھا، مجھ سے شادی کرنے سے پہلے ہی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو چکا تھا. ہاں یہ وجہ یہ تھی ان سے غیرت آنے کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وفات کے بعد بھی ہم لوگ نو عورتیں آپ کے نکاح میں تھیں، اس کے باوجود دیکھیے مستقبل انہیں کا تذکرہ ہوتا رہتا تھا، خدیجہ اور خدیجہ آئیں، خدیجہ گئیں، خدیجہ گئے تھا اور ایک بار خدیجہ نے ایسا کہا ویسا کہا، مستقبل ان کا تذکرہ آپ کرتے رہتے تھے. جب یہ سن کر کے مجھے بہت غیرت آتی تو گیا جی مجھ سے زیادہ کس کو چاہتے ہیں اللہ کے رسول؟ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا تھا کہ آپ خدیجہ کو بشارت دے دیجئے. ایک گھر کی کس کا بنا ہوا گھر؟ قصب کے معنی بانس کا. اس سے پہلے دو بار کیا معنی بتایا تھا میں نے؟ لولوتن، مجھے وہ موتی جو بیچ میں کھوکھلا ہو، ہاتھ سے چھوٹا موتی بتا رہے وہاں سے، لیکن کیسا موتی؟ یا بہت لمبا چوڑا موتی. اور کبھی اگر آپ بکری دبا کرتے تھے تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخی سہیلیوں میں اتنا اتنا گوشت بھجوا دیا کرتے تھے جو ان کے لیے کفایت نہیں تھا، ایک پاؤ بھیج دیا، اتنا بھیجتے تھے مزاق کی پکا کر کے گھر پر کھا سکیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بکری دبا کرتے تھے تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سہیلیاں تھیں، ان کی سخی تھیں، ان کے پاس اتنا گوشت بھیج دیا کرتے تھے ان کے لیے کافی ہو. تو وفات کے بعد بھی جو بیوی بی ہیں اس کے جو قرابت دار ہیں جن سے ان کا تعلقات تھے ان کے ساتھ بھی صلہ رحمی کیا کرتے تھے. حدثني عمر بن محمد بن الحسني قال حدثنا ابي قال حدثنا حفص عن هشام عن ابي عن عائشه رضي الله عنها قال ما زلت على احد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما زلت على قضيه رضي الله عنها وما رايتها. حالانکہ میں نے ان کو دیکھا بھی نہیں جب وہ انتقال کر رہے تھے، تو چھوٹی سی تھی بیچاری، چھوٹی تھی بہت ہو گیا، تو عمر کتنی تھی؟ تقریباً 9 سال کی عمر تھی ان کی. ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها ومأمر بها ذبح الشاة ثم يقصرها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خلية رضي الله عنها. صدائق خلائے ایک کے معنی ہیں. فربما قلت له كأنه لم يكن في الدنيا. تو میں کبھی کہتی تھی آپ سے، جب مجھے سنتے سنتے جب تھک جاتی تھی، میں کہتی تھی لگتا ہے دنیا میں کبھی ایک علاوہ کی عورت تھی ہی نہیں، آپ کو جب دیکھیے انہیں کا نام لیتے رہتے ہیں آپ. اب اس بعد آپ اور کہتے تھے، اس کے بعد کیا کہتے تھے؟ انہا کانت وکانت، وہ تو ایسی تھیں اور ایسی تھیں اور ایسی تھیں، وکان علی منہا ولد، ان سے تو میری اولاد بھی ہوئی، باقی تم لوگوں میں سے کسی سے کوئی اولاد نہیں میری ہے. سوال جملہ ہے، کیا بشارت دی مثل اللہ قادیاں بشارت دی تھی؟ لا تخف فی ونجہ، نہ وہاں کوئی تکان ہے نہ وہاں کوئی شور شرابہ ہے. تو جبریل علیہ السلام آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا اللہ کے رسول یہ خدیجہ آپ کے پاس گھر کے اندر سے آ رہی ہیں، ابھی ان کے ہاتھ میں ایک سالن کا برتن ہے، سالن لے کر کے آ رہی ہیں، یا کھانے کا برتن ہے یا کوئی مشروب لے کر کے آ رہی ہوں. تو جب وہ آ جائیں تو اللہ تعالیٰ کا سلام اور میرا سلام بھی پہنچا دیجیے. تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس سلام کس کا آتا تھا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بھی سلام آیا کرتا تھا. عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت حارة بنت قويلد ایک بار خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن خالہ بنت خویلد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آنے کے لیے اجازت چاہی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہن کی آواز ملتی ہے بہرحال, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استئذان ایک دم سے یاد آ گیا ان کی آواز سن کر کے. فرتا علی علی کا سن کر کے دراصل آدمی جیسے گھبرا اٹھے, اچانک کوئی چیز گھبرا اٹھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن کر کے. فقال اللہم حال, اچھا حالہ آ گئی ہیں, حالانکہ دماغ میں تذکرہ کس کا آیا؟ خدیجہ کا, لیکن موجود کون دماغ پر سوال؟ فرمایا کہ اچھا حالہ آ گئی ہیں. میں سمجھ کی مسئلہ یہاں پر حالہ کا نہیں بلکہ حالہ کی بہن کس کا ہے؟ خدیجہ کا. تو میں نے کیا کہا؟ ماں تذکر من عجوز میں کیا بھائی, آپ قریش کی بڑھیا کا بار بار تذکرہ بھائی اسی کو یاد کرتے ہیں آپ. ہمرا صدقین سر سر اس کی باتیں تھیں, سر سر اس کے گوشے دھیان سے تب بوڑھی ہو گئی تھی, نہ جانے کب کی وہ مر چکی ہیں, دنیا جا چکی ہیں. عبدلک اللہ ہو اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے میں آپ کو ان سے بہتر بہتر دے رکھی ہیں, جیسے ان سے بہتر دے رکھا تو پھر آپ کو خواہ مخیات کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ من احمس من احمس من احمس من احمس من احمس. صبح کتنے بجے آتے ہیں آپ لوگ روزانہ؟ سوا چھ بجے آتے ہیں, پونے چھ پہ روز پونے سات پہ آتے ہیں آپ, تو کرتے سوا چھ پہ آتے ہیں روزانہ. مسلم زیادہ ہو گئی تو کم کر دیا ہے. تو کل کتنے بجے انشاءاللہ آئیں؟ ساڑھے چھ مجھے چاہیے ہونا سر, دیر لگتا کچھ ہو جائے ہونا سر, ارادہ صحیح گھر والا ختم کر